राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 27 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाडा कुटीर वृंदावन राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम खास बात खास एक नाशवान एक नवशी एक नाशवान एक अविनाशी ये दो खास बात है सदा याद रखनी बात दो बात एक नाशवान है एक अविनाशी नाशवान है उसको हमने आदर दिया है ये बड़ी गलती हुई है बहुत बड़ी गलती हुई है ये और जो अविनाशी को आदर दिया है वो सही काम है अविनाशी परमात्मा है और नाशवान संसार है ये दो बात खास विशेष समझनी चाहिए बड़ी भूल हमारी क्या होती है कि नाशवान को तो अपना समझा है और अविनाशी की तरफ ख्याल ही नहीं है ये बहुत बड़ी भूल है सबसे कहना है सब ध्यान दें अविनाशी परमात्मा जो अपना है ममई मानसो जीव लोगे ये ममई मानसो ईश्वर जीव नशी ये बात बहुत मार्मिक है भगवान के अंश हम वो अविनाशी है और जो अपने परापरा प्रकृति है या नाशवान है ये क्षणभंगुर है ये रहने वाली नहीं है ये खास बात खास सदा सर्ता साथ में रहने वाली उसको हम जानते नहीं है मानते हैं परंतु जो नाशवान है उसको हम जानते हैं हमारे विचार से आप सबके विचार से जो शरीर है वो साथ रहेगा धन साथ रहेगा जमीन जायदाद साथ रहेगी कुटुंब साथ रहेगा घर साथ रहेगा ये नहीं रहेगा ये पक्की बात है सबसे गणा सबसे सब ध्यान दे जैसी बात है बढ़िया बात है एकदम एकदम बढ़िया बात है ये हमारे साथ रहने वाले नहीं हमारे साथ रहने वाले नहीं है ये हमारे साथ रहने वाले नहीं है हम इनके साथ रहने वाले नहीं है इनको तो अपना मान लिया और जो हमारे साथ रहते हैं सब हृदय में सर्वेश हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतिष्ठति संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं हम आत्मा गुड़ा के साथ सर्वभूता से स्थित संपूर्ण भूतों के अंतर्गत मैं हूं जो हमारे परमात्मा है उसको हम मानते रहिए हमारे साथ नहीं रहता है उसको हम जानते हैं जानते हुए मुंह में बसे हुए ये बात अगर ठीक समझ लें तो निहाल हो जाए सीधी साधी बात है। भाई बहनों से कहना है कि आप इन बात को स्वीकार कर रहे हैं, समझ में आप आवे चाहे न आवे, ये बात ऐसी है, ये संसार दिखता है ना, ये बिल्कुल बदलता है, बिल्कुल बदलता है, हरदम बदलता है। आपका शरीर देखो कैसा था जन्म में, जब कैसा था और पीछे कैसा परिवर्तन हुआ, और ये हवा है जैसा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बदल जाएगा, मर जाएगा तो बदल जाएगा, जीता भी बदल जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे, ये नहीं रहने वाला है। और परमात्मा सदा ही रहने वाला है, वो कदी मिटने वाला है ही नहीं, मिट सकता ही नहीं, कभी नहीं मिट सकता, और ये सदैव टिक सकता, कभी टिक सकता ही नहीं। इसमें मान हुए तो, अपमान हुए तो, आदर हुए तो, निरादर हुए तो परवाह नहीं सी, ये तो मिटने वाला है ही। दो बात याद कर लो, याद, ये संसार रहने वाला नहीं है, ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है, इनमें मर जाए तो नई बात क्या हुई, सब मरने वाले, सब मरने वाला ही है, साथ में रहने वाला है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, निश्चित बात है, ये जीवन है ही नहीं, अरे वो परमात्मा मिटने वाला है नहीं, वो कभी मिटने वाला है ही नहीं, आप जाने चाहे न जाने, माने चाहे न माने, और ये संसार साथ में कभी रहने वाला नहीं है, चाहे आप माने चाहे न माने, स्वीकार करें चाहे न करें, आप इसको माने चाहे न माने, मैं दिखता है कहता ये सब नहीं था, नहीं रहेगा, ये नहीं में ही होती है, नहीं को है मानने का दोष है, दुख यही है, अपना दुख यही है, रुपया चला गया, बहने चला गया, माँ चले गई, बाप चला गया, भाई चला गया, मित्र चला जाए, ये चला जाने वाला ही है, सभी सभी मरने वाले, सभी मरने वाले, सब सब मरने वाले, सब के सब, सब के सब, सब के सब मरने वाले, कोई रहने वाला नहीं है, तो परमात्मा मिटने वाला है ही नहीं। महाभारत के समय में पांडवों कौरव की बात आती है, उस समय परमात्मा थे, आज भी वैसे ही वैसे है, वह संसार बदल गया, भाव बदल गए। देखो परिवर्तन अपने सामने जितना हुआ है, हरेक उम्र में ऐसा परिवर्तन नहीं होता, राज्य बदल गया, संसार बदल गया, संसारीय भाव बदल गए, स्थान बदल गए, रिवाज बदल गई, इतना बदलना हरेक की उम्र में नहीं होता है, हमारी उम्र में होता है, हमारी उम्र में जितना बदलना हुआ है इतना हरेक की उम्र में बदलना होता नहीं, ये बदल ही बहुत विशेष बदल गया। कितने ईमानदार सच्चे आदमी थे, अब कई बेईमान इतने हो गए जो ईमानदार मिलना मुश्किल हो गया, अपार व्यापार में बात कह दी, कह दी जो पक्के घाटा तो घाटा स्वीकार कर दिया, आज कितने बात बदलते थे हमारे सामने सामने, तो ये सब बदलने वाला ही है, केवल बदलने वाला है, ये रहने वाला नहीं है, और परमात्मा कभी बदलने वाला नहीं है, और आप स्वयं परमात्मा का अंश है, और ये शरीर प्रकृति का अंश है, बदलने का कारण शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये सब बदलने वाला अंश है, और न बदलने वाला आप खुद अंश है, खुद ममय वंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, खुद आप स्वयं खास परमात्मा का अंश है, ये बदलने वाला नहीं है, 84 लाख जोड़ी में घूमने वाला है, पर बदलने वाला नहीं है, सर्गे में लोग जाएंगे पर महासुख में पता नहीं होता, वहां पर भी नाश नहीं होता और शरीर रहता ही नहीं। आप लोगों के सबके पढ़ाई का काम नहीं पड़ा, मेरे पढ़ाई का काम पड़ा है। पढ़ाई में मेरी बढ़िया बातें नहीं आती है, बढ़िया पढ़ाई में बढ़िया बातें नहीं आती है। मैंने कहा चेत होता है, चेत होश होता है, ये दो बात आप मान ले अभी बड़ी कृपा होगी, बहुत मेहरबानी होगी। ये नाशवान है बदलने वाला है इसका भरोसा है ही नहीं, ये शरीर है इसका भरोसा है, कभी मर जा पता नहीं कब अचानक मर गया। यह सब प्रत्यक्ष देखते हैं, पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों मर जाता है। बोलो मरने की रीत कहाँ नहीं है, सब दिन सब महीने सब वर्ष सब मरने। और आत्मा ये जीव मरता नहीं, कभी नहीं मरता, 84 लाख जोड़ी में भोगता फिरता रहता, मरता नहीं, नाश नहीं होता। ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा मर दे मरे, राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बलाए, राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी बाल का मरे मारा जाए, अविनाशी बाल कहिए अविनाशी बाल गए, ये मरता नहीं, ये मरा नहीं जाता, मरा नहीं जाता। आप स्वयं अमर हो, अमारा स्वयं अमर, शरीर सब मरने वाला, शरीर सब मरने वाला, आप अमर, शरीर सूर सूक्ष्म कारण सब मरने वाला, आप सदैव अमर रहने वाला। ये बात याद कर दो, परमात्मा हमारे काम के है, हमारे हैं, हमारे काम के है, संसार हमारे काम का नहीं है। ये तो मर जाएगा, काम को कब आएगा, यानी भरोसे रह जाएंगे, धोखा हो जाएगा, धोखा धोखा हो जाएगा। ये परमात्मा के भरोसे रहे मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। परमात्मा के सब कहते हैं मंदिर में जाते हैं घर में, असली बात जानते नहीं, असली असली बात पक्का ही है, पक्के परमात्मा पक्के पक्के हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे परमात्मा का शरीर सब कच्चा है, कच्चा मामला, सब कच्चा मामला है। ये रहने वाली चीज नहीं है, रहने वाली चीज नहीं, बस वो क्या रखे, ये संबंध नहीं रहने वाला है, ये तेरा मेरा बना है, ये रहेगा नहीं, ये धनराई नहीं रहेगा, पदार्थ नहीं रहेगा, थे नहीं हाथी, थे नहीं घोड़ा, थे नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, ये थे रहने वाला है, ये रहने वाला नहीं है। और परमात्मा हरदम रहने वाले, हरदम रहने वाले परमात्मा नाम है, उस आए जो हरदम रहता है, उस जीव है ये हरदम रहता है, और शरीर हरदम रहता ही नहीं। कितनी उम्र ज्यादा हो तो ऐसा कम हो, हरदम नहीं रहता, हरदम रहता ही नहीं है। तो ये दो है, दो चीज जिसमें ये नाशवान चीज तो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, परमात्मा तो हम मानते हैं, पर नाशवान चीज तो हम देखते हैं। शरीर हमें मन है कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात। जितने जितने उम्र आई है उतने उतने मर गए। बोलो इस बात में झूठी बात बताओ, और मर रहे हैं। मैं आज बैठा उस समय जितनी उम्र थी वह उम्र किसी की नहीं है, सब मर गए, मर रहे। कल थे उतनी उम्र है ही नहीं, आज 8 बार उम्र कम हो गई सबकी, छोटे छोटे बच्चा और पूरे बूढ़ा, हरदम मर रहे, हरदम मर रहे, हरदम हरदम मर रहे। उसको है मांग रहे, वो धनी मर रहा है, मंत्री मर रहे हैं, भिक्षु मर रहे हैं, मकान भी मर रहे हैं, सभी मर रहे हैं, सभी मर रहे हैं। ये तारा नक्षत्र चंद्रमा सूर्य समुद्र संध्या पहाड़ पृथ्वी सब मर रहे, ये मरने वाले विभाग है। हमारे एक परमात्मा है, कृपा करो कृपानाथ इन बात को याद कर दो। बहुत दामी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत सच्ची बात है, बड़ी ठोस बात है, पक्की बात है, एकदम मैं सो जीव लोग जीव ये मरने वाला नहीं है, ये सब संसार मरने वाला है, रहने वाला नहीं है, ये रहने वाला नहीं है, ये सब इसमें मरा हुआ माना था इन मराया मरा मुर्दा सब मुर्दा ये मरा हुआ आप रोते नहीं लगे बुरुदा गया मुद्दा मुद्दा मुद्दा मरुरा मरुरा सब मरुरा रहने वाला परमात्मा है और परमात्मा में जीवात्मा है, ये सच्चा रहने वाला है, कभी मरने वाला कभी मरने वाला नहीं है, कभी मरने वाला नहीं है, और शरीर जैसे मरने वाला कभी रहने वाला नहीं है, रह सकता ही नहीं, कभी रह सकते नहीं, कैसे टिकेगा ये, ये नाशवान है, दम नहीं नष्ट हो रहा है, ये कैसे टिकेगा, ये बात एकदम सच्ची है। ये दो बात याद कर रही है, भगवान नहीं मरने वाले वो हमारे हैं, और ये मरने वाला हमारा नहीं है, मरने वाले उसको हमारा मानना है, भगवान को मरण मानना है। कहते हैं हम भक्त होते हैं, मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी को मानते हैं, झूठा मानते सच्चा मानते नहीं, सच्चा नहीं मानते, कहते हैं बात कहते हैं बोलो सोचिए जी, और इसे सच्चाई नहीं संसार को मानते हैं, इनमें कोई अपमान कर दो बड़ा दुखी हो जाए, अरे क्या दूंगी अपमान है, क्या मान मेरा दी क्या, ये तो मानने वाला सही मरने वाला, क्या मान हुआ क्या अपमान हो गया, क्या निंदा हुई क्या सस्ती हुई, धन हो गया ज्यादा तो क्या हो गया, थोड़ा भी तो क्या हो गया, क्या इज्जत क्या है इसकी, सब मरने वाला है और परमात्मा रहने वाला है, सच्ची बात है ठोस, दो बातें मान लो आप स्वीकार कर लो, ये सब मरने वाला है, मरने वाला पहले मान लो मर जाए तो पहले हम तो पहले जानते थे मरेगा, अब कौन पहले मरा कौन पीछे मरा ऐसा पता नहीं है, और मरेगा जरूर, बताओ एक ये बात नहीं फैल होगी, सब मरने वाला है, ये मरने वाला उन्हें क्या चिंता है, अब ये तो मरा हुआ ही है, स्वयं आप अमर है, अमर सही से मरता है, शरीर तो छूटता जाता है, बाघ अपना मर गया, बाघ अपना बता नहीं सकते आप अपना, और मर गया बताओ कैसे रहे, तो ये सब जानना है, पक्की बात निश्चित बात है, नष्ट होने वाली सब नाश, सब खत्म होने वाली है, कोई रहने वाला नहीं, सब नष्ट होने वाली परमात्मा रहने वाला, साध्य हो साधन को तो साधन साध्य को प्राप्त होगा, जरूर प्राप्त होगा, साध्य को साध्य प्राप्त नहीं हो ही नहीं सकता है, ये पाप पुण्य सब मरने वाला, सब मरने वाला टिकने वाला नहीं है, साध्य परमात्मा है, साधु को परमात्मा मरना ही चाहिए, साधक है तो साध्य ना प्राप्त बिना रह नहीं सकता, साध्य बिना साधक ही नहीं रह सकता, साधक बिना साध्य ही रह नहीं सकता, हम परमात्मा के परमात्मा हमारे हमारे हमारे हम और परमात्मा रहने वाले, ये संसार सब बनने वाला, मरने वाला है उससे संसार की सेवा करो, वो अपने लिए नहीं है, वो सेवा के लिए है, वो सजगा नहीं, उनसे सुख लेना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, गलती करते हैं, गलती करते हैं। भगवान अपने अपने लिए है, संसार अपने लिए नहीं है, सिर्फ सेवा के लिए है, सेवा करिए, सब सेवा करिए, सब सेवा करिए, रुपया पैसा सेवा करिए, पदार्थ सेवा करिए, अन्न जल आदि सेवा करिए, अपना निर्वाह करो और सेवा करो, ये है ही सेवा के लिए ही है सभी, सब सेवा करिए। और वो कठे गए बचपन में कितना मेरे को गए, कितना दिन रुपये को साथ रहोगे, कितना दिन रुपये को साथ रखोगे, ये साथ रहने वाला नहीं है, ये साथ रहने वाले नहीं है, नहीं है, सबका संभालने वाले पक्की बात है एकदम। परमात्मा को तो हम मानते हैं, ऐसा ना सॉरी जानते हैं, हम जानते हैं, कौन नहीं जानता है बताओ, कोई नहीं जानता है, पर आदर नहीं करते, जानते में आदर नहीं करते, इस जानने का आदर नहीं करते, चोरी करते, डाका डालते, धन देते हैं, मैं ले लू, मैं ठीक हो जाए, तू तो मरेगा कितना देगा, कितना दिन रखेगा, तू मरेगा, सच्ची रूसी एकदम सच्ची सच्ची एकदम, बढ़िया मकान बनाया, बढ़िया बना, कितना दिन ठहरेगा, ये धन है संपत्ति, वैभव है राज्य संपत्ति, कितना दिन रहेगी, ये तो सब मिटने वाला है, सब मिटने वाली चीज है, सच्ची बात है, मिटने वाले एक भगवान रहने वाले, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, शंका है तो बोलो, बोलो शंका है तो, ठहरवा नहीं है, राम जी हमारे, भगवान हमारे, हमारे हमारे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन अमर सहज सुवर्षी, जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुवर्षी, वो हमारा है, भगवान हमारे, भगवान ये संसार हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, सब छूटेगा, कान ही छूटेगा, मतलब घर छूटेगा नहीं, रुपया छूटेगा नहीं, पदार्थ छूटेंगे नहीं, शरीर छूट जाएगा, वो और तो क्या है, शरीर भी रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, ये बात पक्की है एकदम सच्ची, इस बात को मान लो, रोना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा, आनंद होगा, आ गया जन्म गया कोई तो सेवा करो, मर गया तो उसार वार दो, बस अंतरिक्ष कर दो, कितना कर दो, समाप्त हो गया, अध्याय पूरा हो गया, बस खत्म हो गया, सब ऐसा है, सब जाने वाला, सब जाने वाला, कोई रहने वाला नहीं है, एक भगवान है परमात्मा, वो रहने वाले, वो हमारे हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, सिवाय सब पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, जिसमें संसारी बात जितनी सामने प्रत्यक्ष दिखे है, इसमें संदेह नहीं है, संसार सबका सब नाशवान क्षण भंगुर प्रत्यक्ष दिखता है, संदेह तो बताओ, कोई संदेह हो, मन में शंका हो बताओ, सब मरने वाला है, भगवान रहने वाला है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिगट दिखे है सो दिखे ना है, नहीं वो दिखता है, वो दिखता वो नहीं है, है सो दिखे ना है, है है वो है, वो है वो दे नहीं है, अब नहीं है उसे मर गया तो क्या हो गया, नहीं है तो क्या हो गया, इनका मूल क्या है, कच्चा मामला पर बिल्कुल कच्चा, और वो परमात्मा सच्चा, वो हमारा है, हमारा हमारा सब धन हमारा है, मकान हमारा है, जमीन हमारी है, भागवत के बारहवें स्कंध में भूमि की रहता है, लोग कहते भूमि हमारी है, जमीन हमारी है, तो पृथ्वी हंसती है कि तुम हमारे हो, हमारे मिल जाओ, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम हमारे हो, मिल जाओगे मेरे मिल जाओगे, राख होगे रेत होगे मिल जाओगे, सब हमारे हो, सच्ची बात है, ये सब मिट्टी मिलने वाली देख देख राजी होते हो, नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई, यूं समय हो जाएगा जाने का।